Настанете се по-удобно. И позволете на очите да се затворят. И помислете за топлото усещане за отпускане. Съсредоточете цялото си внимание на мускулите на пръстите на краката. Представете си как усещането за топлина и отпускане изпълва и обкръжава мускулите и пръстите на краката. И оттам се разпространява по-нагоре, по стъпалата, петите, глезените. Сега си представете как тези топли, свободни усещания се повдигат към коленете, бедрата и се срещат в тазобедрената област. Сега това топло чувство на отпускане се повдига по продължението на гръбначния стълб, по гърба, обзема лопатките и се направлява към задната част на шията. Сега усещането за топлина и отпускане се движи към пръстите на двете ръце и изпълва по същия начин, както изпълваше пръстите на краката. По-нататък това чувство се разпространява по задната страна на двете ръце, по задната страна на лактите, през китките, предмишниците, мишниците, шията. Разпуска всички мускули по пътя си, без изключение. Сега това топло чувство на отпускане запълва стомаха, гърдите, всички мускули в областта на шията. Сега усещането за отпускане и топлина се движи по тела, по кожата на главата, направо към темето. Сега се отпускат мускулите на лицето, затворените очи, пренася се към устата. Челюстите са отпуснати и не се докосват. Брадичката, ушните миди и шията се освобождават. Сега всички без изключение мускули в цялото тяло са напълно, напълно, напълно отпуснати. Точно така. всичко, което се случва вътре в теб. Това е важното в това пътешествие. В някакъв момент може да се случва аз да изчезвам и вие да се отправяте във вътрешния свят. Може би ще се потопите толкова дълбоко в своите спомени, че моят глас ще отива някъде, но ще се връща непременно. И всичко, което трябва да правите по време на тази сесия е просто нищо да не правите. И във времето, в което вашия съзнателен разум следи за смисъла, който се съдържа в текста, който произнася моя глас, вашето дълбоко вътрешно аз може да си позволи да се отправи в търсене на някакво приятно възпоменание. Далече. И може в някой момент да дойде спомен за някакво място, където сте били наистина щастливи. Когато ви се е струвало, че времето е спряло. А може би сега ще се окажете на красива горска поляна, която е заобиколена от високи дървета. И под краката ви шумоли висока зелена трева. И по синьото небе плуват пухкави бели облаци. В клоните на дърветата пеят птици, чуроликат. И някъде отдалеч пристига вълната на вятъра, която си играе с клоните на дърветата. Вятърът приближава и се чува как шептят листата. И можете да почувствате миризмата на цветята, на тревата. Някакви други горски миризми дълбоко да вдъхнете. Все по-дълбоко и по-дълбоко. Състояние на покой, на отпускане, на умиротвореност. Все по-дълбоко и по-дълбоко. И като продължите нататък по поляната, можете да видите пътечка, едва забележима на поляната, която отива в дълбочината на гората. И ако направите няколко крачки там, към дълбочината на гората, можете да забележите как се мени въздухът наоколо. Тук, в гората, той е по-влажен, по-прохладен. Миризмите на гората се отличават от миризмите на поляната. Мирише на влага, може би на мокри листа. На дълбоко, дълбоко спокойствие. Все по-дълбоко и по-дълбоко. И вие вървите по пътечката, която се вие край брега на планинска река. Тя се изкачва нагоре и да се изкачваш изисква определени усилия. В някакъв момент пътечката завива и става доста стръмна. Провира се между камъни, между храсти и корени и вие вървите нагоре. Промъквате се нагоре. Това изисква определени усилия, даже внимание, защото височината с всяка крачка е все повече и повече. И ето, в някакъв момент се изкачвате до края на пролома и стигате до високопланинска ливада. Тук цъфтят цветя, високи треви, и вие правите няколко крачки по тази ливада. Изведнъж чувствате, че тя притежава странни, вълшебни свойства. С всяка крачка тялото става все по-леко и по-леко. Още няколко крачки и чувствате как тежестта си отива от тялото. И то се изпълва с безтегловност, с лекота. С всяка крачка тялото става все по-леко и по-леко. И тези звуци, които чувате, ви дават допълнителна енергия. И всяка крачка тялото е все по-леко и по-леко. И в някакъв момент разбирате, че тялото е съвсем безтегловно и можете да се отблъснете от повърхността на земята и да полетите. Така, както се случва с птиците. И да започнете да се носите над повърхността на земята. Можете да се издигнете още по-високо. Да се спуснете по-ниско. Да завиете надясно, наляво. Може да ускорите движението си или да го забавите. Виждате тревите, цветята, които се носят в ниското, и се чувствате великолепно леки. Великолепното усещане за свобода и полет. Чудесно. И под вас преминават полета. Може би някакви геометрически правилни фигури. Ъгли. Може би там в ниското си вие път, по който се носят съвсем малки, като играчки автомобили. Много добре. Все по-високо и по-високо. Някъде край вас летят птиците, които можете да изпреварите, защото летите по-бързо от птиците. И виждате, че там напред, в това направление, в което летите, има висока планина. И с всяко мигновение приближавате и приближавате. И върховете се увеличават, приближават над полета, гори, небеса, сините ленти на реките. И планината приближава. И... ето... вие сте вече съвсем близко. Виждате планински дерета и се издигате по-високо над тези дерета там в ниското. Там тече река. Чувате шум. На тази височина шумът е приглушен, а реката е силна и чувате шума. Даже до тук достига този грохот на падащата вода. И се издигате още по-високо. Отляво и отдясно са високи черни скали. И със всеки миг все по-високо и по-високо. И ето, появява се сняг и вие прелитате над ослепяващи ледници, осветени ярко от слънцето. Над скали покрити с бял сняг и се повдигате още по-високо. И ето, вече сте над най-високите върхове, над билото. Прелитате над тях. Тук въздухът е прохладен, студен. Усещате натиска на вятъра по лицето си, защото летите много бързо. Даже малко започвате да мръзнете от тази височина. И в някакъв момент прелитате билото, тази планинска преграда, хребета, и виждате, че там, в ниското, в подножието на планината, от другата страна, е разположена великолепна долина, покрита с гора. А съвсем ниско в долината, виждате синьо петно. И вие летите към него, и скоро разбирате, че това е езеро. И вие летите към него. И всеки момент то става все по-голямо и по-голямо. И прелитате над повърхността му, над върховете на дърветата, които го обкръжават. И изведнъж забелязвате красив малък плаж сред дърветата на брега на езерото. И се спускате към него. Оглеждате се наоколо дърветата, които обкръжават това езеро. Скалите, които се надвисват над водата, прозрачната планинска вода, в която можеш да видиш всяко камъче, много добре. И ви се иска да се потопите в това езеро. Правите няколко крачки и ето, влизате във водата, все по-дълбоко. И в някакъв момент правите няколко плавателни движения и изведнъж разбирате, че тази вода има удивителни целебни свойства. В нея се разтваря всичко негативно, тежко, неприятно. Отиват си всички страхове, всичко, което се е натрупало в живота, негативно и неприятно, се разтваря в тази целебна вода, напоена с космическата енергия, енергията на ледниците и на слънцето. И чувствате как тялото се изпълва с тази великолепна енергия и как тя позволява да се пробудят най-добрите, най-важните качества, които може би досега не са ви достигали. Усетете как плувате все по-навътре и по-навътре. И вие леко додишате, а времето и пространството се преодоляват без никакви усилия. Чувствате нежните, меки течения около тялото си и се спускате все по-надолу, като наблюдавате малките мехурчета от бяла светлина, които се издигат нагоре. И колкото по-надълбоко се отпускате, толкова по-нависоко се издигат те. Скоро напълно ще се потопите в собствената си вътрешна светлина, като през водата се пренасяте надалеч от познатото ви пространство и време. Времето тече така, като река, която понякога ни влече по течението, а понякога го прекъсва, но никога не е срещу него. Позволете си да плувате без цел, без грижи, без безпокойства, просто натам, където трябва да бъдете. И сякаш всичко е сън. И сякаш всичко е сън. Всичко е сън. И като осъзнавате всяко свое вдишване и издишване, започнете да дишате още по-бавно, с всяко вдишване. Се потапяте все по-дълбоко и по-дълбоко. Ще започна да броя от 10 до 1, а вие правете всяко вдишване на всяка цифра и си представете как се движите все по-далеч и по-далеч. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Точно така. Искам да се доверите на способността си да виждате образи, които се отнасят към различни времена и различни места, в които ще присъствате и ще чувствате емоционална връзка с тези сцени. Аз ще бъда ваш наставник в това пътешествие, което ще извършим заедно. Към него могат да се присъединят и други хора, и е възможно те да ми помогнат, за да мога аз на свой ред да ви помогна. В началото просто следете за възникващите пред вас образи. Отбелязвайте ги в мислите си. Колкото повече продължаваме напред, паметта ви буквално ще се очиства. Ще можете да виждате по-ясно. По-добре да възприемате това, което се случва. И все по-ясно ще разбирате усещанията си. И когато отново преживеете усещания и емоции, които са свързани с живота във физическите тела, в които сте се въплащавали по-рано, ще ви обхваща приятното чувство на избавление от менталното бреме, което се е съхранило от миналите времена. Всички спомени ще бъдат интегрирани в сегашния ви живот, за да ви помогнат да достигнете хармония със себе си. Сега, преди да тръгнем напред, представете си, че около вас е мощно покривало от златна светлина, което ви обгръща от краката до главата. То ви защитава от всякакви неблагоприятни външни въздействия и ви дарява топлина, светлина, сила. Ако си спомните нещо негативно, тази светлина ще ви защити от всяко травмиращо въздействие. Вие сте съвършено защитени от тази аура от чиста златна светлина. Ние се подготвяме да се придвижваме назад във времето, година след година, към вашето детство, за да си спомним някакъв приятен епизод от него. В паметта ви се съхранява цялата информация за всяка възраст, на която ще се спрем. Всички тези спомени се пазят във вашето съзнание на възрастен човек. И докато се спускаме по златната стълба на скалата на линейното време към вашето детство, с всяка следваща отброена цифра ще потъвате все по-дълбоко и по-дълбоко. Това прилича на страниците на стар фотоалбум, който разлиствам. Вие разглеждате своите фотографии. На тях ставате все по-млади и по-млади, колкото по-ниско се спускате. Когато ви спра на някой от стъпалата, вие ще се почувствате на възрастта, която съответства на това стъпало. И ето я пред вас, тази вълшебна златна стълба, по която ще пътешестваме с всяко стъпало назад към миналото. Ще започна да броя от 5 до 1. Вие ще се озовете на най-високото стъпало на тази дълга стълба. Все повече и повече се освобождавате от тежеста на тялото. 5. Преставате да усещате своето тяло и ставате все по-спокойни, още по-отпуснати. Потапяте се все по-дълбоко и по-дълбоко. 4. Приближавате се до дълбочината на вашето собствено съзнание. 3. Сега леко се носите, все по-близо към най-високото стъпало. 2. Чувствате колко е леко. Носите се все по-близо, като усещате пълна свобода. Вие сте почти до стъпалото. 1. Пригответе се да напуснете най-горното стъпало и да започнете заедно с мен да вървите по скалата на времето. Пригответе се от тук, от най-горното стъпало на стълбата, да започнем да слизаме надолу и назад към времето. Плавно. Плавно се пренасяте на това удивително място. На най-високото стъпало на великолепната златна стълба. И всяко стъпало на тази стълба съответства на една година от вашия живот. И всяко стъпало позволява да навлезете във възпоминанията от живота си, които съответстват на тази възраст. И докато съзнателният ви разум продължава да контролира всичко онова, което трябва да контролира, несъзнаваното все по-дълбоко и по-дълбоко потъва в паметта, в миналото. И първо идват спомени за това какво се е случило днес, вчера, преди седмица, или преди месец. Сега ще ви помоля да направите една крачка и да се спуснете на стъпалото от миналата година. И ето. И с всяка крачка потъвате все по-дълбоко и по-дълбоко в състояние на приятен покой. Докато се спускате стъпало по стъпало, това състояние ще се задълбочава. И сега ще ви помоля да направите още една крачка по тази прекрасна стълба. Сега още една крачка. И още веднъж надолу. Все по-дълбоко и по-дълбоко. Спуснете се по стълбата надолу сега, до стъпалото, което съответства на 20 годишната ви възраст. Вие сте на 20 години. 20. 19. 18, 17, 16, 15, 14, 13, Нека сега се спрем на стълбицата на 12 години. Представете си сега вратата на дома, където сте живели на тази възраст. Разгледайте вратата. Колко е голяма, какъв е цветът ти, има ли наоколо дървета и къде? И сега влезте в дома. Намерете там стаята, където живеете. Разгледайте мебелите, леглото си. Вижте любимите си дрехи, с които ходите на училище или играете на улицата. И нека дойдат приятни спомени. Може би за някакви успехи тогава. Или може би просто някое приятно място, на което сте били на 12 години. Сега отново се върнете на стълбата и продължаваме да се спускаме. 11, 10, 9, 8, 7. Вие сте сега на 7 години. Вижте сега вратата на дома, в който живеете по това време. Може би същата, а може би друга. Разгледайте вратата. Отворете я. Разгледайте своя дом, когато сте на 7 години. Може би ще видите любимата си играчка или играчки. А може би имате куче или котка или рибки. Сега ще ви помоля да направите още една крачка, да преминете на стъпалото, където сте на 6 години. Съвсем малко дете, с малки ръце и крака. Може би ще си спомните какви са цветовете на дрехите, които носите. Още една крачка. И още една. Ти си на 4 години. Съвсем малко дете. Може би ще ти се поиска да вземеш в ръка играчката, с която обичаш да играеш. Сега. Още една крачка. 3 години. Идват само приятни спомени. Две години. Една година. Съвсем мъничко човече. Виждате ръчичките си, кръчетата си, може би креватчето, на което сте. Може би още нещо. И продължавате. Бавно да се придвижвате през своето минало. все по-дълбоко и по-дълбоко. Девет месеца. Осем. Седем. Шест. Пет. Четири. Три. Все по-дълбоко и по-дълбоко. Две. Едно. Бавно се придвижвате през миналото си. Това е съвсем маничко детенце. И сега бавно се премествате на това място, където сте били преди да се родите в майка си. Сега сте на 8 месеца. Намирате се в много уютно, безопасно място. Получавате всичко, което ви е нужно. Можете да се вслушате в това, което ви обкръжава. Чувате звука на сърцето на майка си. Тези звуци успокояват все по-дълбоко и по-дълбоко в състояние на приятно спокойствие. Седем месеца. 6 месеца. Уютно. Спокойно. 5 месеца. 4 месеца. Все по-дълбоко и по-дълбоко. Дълбокото вътрешно аз ще приеме в себе си цялата памет. Паметта на душата. 3 месеца. 2. 1 месец. Сега аз ще преброя от 1 до 5. И вашето дълбоко вътрешно аз плавно ще се премести в началото на този коридор, който съединява сегашния живот с предишния живот. Представете си, че се движите по дълъг тъмен тунел, който ще ви отведе в последния ви предишен живот преди този сега. Тунелът прилича на автомобилен, но е по-чист и гладък. Представете си идеален цилиндър с вход и изход. И като се приближавате към големия кръгъл вход, вие все повече и повече ще се потапяте в тъмнината. Ще започна да броя от 10 до 1. И кръглите стени постепенно ще започнат да стават сиви. а когато се приближа до едно, ще се превърнат в бели. След това ще видите голям кръгъл изход. Ще преминете през него, когато отброявам едно. И ще се окажете в най-важната сцена от вашия минал живот. Вие не знаете каква ще бъде тя. И когато кажа едно, ще се окажете на друго място и време. В друго тяло. Но при това ще съхраните личността си и ще разбирате, че все още сте вие. Плавно се премествате в пространството. Вие преминавате от матката в тъмен тунел. Набирате скорост. 9. Движите се все по-бързо и по-бързо. 8. Виждате как стените стават сиви. 7. Лек сумрак. 6. 5. Сега стените ще започнат да просветляват. Превръщат се в почти бели. Вие виждате пред себе си кръгъл бял изход, който ще ви изведе към най-важната сцена от миналия ви живот. 4. Светлината става все по-ярка, по-ярка. Точката става светло петно, което стремително се приближава. 3. 2. 1. Вие сте отвън. Преминавате през тази светлина. И сега се намирате в тялото на този човек, който сте били в миналия живот. В един от миналите си животи. Състояние на покой. На отпускане. И е нужно малко време, за да осъзнаете кой сте. Опитайте се най-напред да различите стъпалата си, земята или пода, на който сте стъпили. Бавно повдигнете поглед. Бавно повдигнете поглед. Какво е времето на деня? Вечер? Ден? Може би нощ. Как го чувствате? Просто почакайте някакъв вътрешен отговор. Огледайте се наоколо. Много добре. Намирате се на открито пространство или в помещение. Разгледайте сега ден ли е или нощ. Топло ли е или е студено. Вътре в помещение ли сте или отвън. В голям град ли сте. Малък град, в село, сред природата. Сами ли сте или с някого? Как сте облечени? мъж ли сте или жена. На каква възраст сте? Какво правите? С затворени очи сега от това възпоменание ще преброя от 1 до 5 и вие ще се преместите в някакъв, може би най-важен момент на този живот там. 1, 2, 3, 4, 5. Разгледайте къде се намирате и какво се случва. Да се движим нататък. Ако искате да погледнете още някой момент от своя живот там, ако нещо е много важно и трябва да го видите, много добре. Сега ще броя от 1 до 5 и вие плавно ще се преместите в момента, в който ще напускате този свят. 1, 2, 3, 4, 5. Помнете, че сте обкръжени с златиста сфера и всичко негативно се отразява в тази сфера. Какво виждате сега? Какво се случва? На колко сте години? Ще ви помоля сега да продължавате да се движите във времето и просто да следите за онова, което се случва. Вървете нататък. Все по-нататък. Вървете по-нататък. По линията на времето. До момента на смъртта. И след него. отвъд момента на смъртта си. Все по-нататък, обкръжени от златистата светлина. По-нататък. Вие умирате. И тъй като вече сте преминали през този опит много пъти, излизате от тялото си без страх и се почувствайте свободни. Забравете за физическата болка и безпокойствие. Отправяме се натам, където възприятието ще бъде разширено, защото това са местата, обитавани от всеведъщата духовна сила. Даже ако само малко се докоснете до тази прекрасна реалност, душата ви може да усети радост от това освобождение. Всичко ще ви бъде познато, защото тази реалност въплъщава в себе си всеразбиращото приемане. Сега се движите отделено от тялото си, като се чувствате великолепно. Скоро ще получите божествена помощ в освобождаване от цялата негативна енергия от физическия свят. Ще влезете в своя вечен дом, където ще поговорим за вашия живот като живот на душа, за всички превъплъщения, които сте имали преди това, като обсъждаме това открито и с разбиране. Защото духовната реалност включва планиране на бъдещето и хармония с настоящето. Когато се отдалечавате от земята, отбележете за себе си. Виждате ли гори, градове, море или всичко наоколо е като в дим? Виждате ли земята или всичко е покрито с мъгла? Чувствате ли, че нещо буквално ви изтръгва от познатото пространство? И дали силно или слабо? Чувствате ли, че се движите нагоре и гледате нагоре или ви се струва, че се движите с гърба напред и гледате надолу? Вие се повдигате все повече и повече. И все повече и повече се отдалечавате от земята. Пространството около вас по-тъмно ли става или по-светло? Вие сте били вече тук. Просто продължавайте да се движите и повярвайте, че обичащата сила ще ви води в нужната посока към безопасно място. Виждате ли недалеч голямо кълбо светлина? Или някъде по-близо забелязвате светещи точки? Тези огньове са разумни създания. Голямото кълбо е вашият духовен наставник. Точките светлина, другарите от духовната група. Колко точки виждате? Пребройте ги. Съсредоточени ли са на едно място, или са отделени една от друга? Има ли сред тях голямо кълбо? За да стигнете до тях, накъде трябва да се движите? Направо, наляво, надясно. Летете към тях. Летете към тях сега. И нека те ви пресрещнат. И докато ги наближавате, забележете дали са ярки или притъмнени. Какъв цвят са? Забележете за себе си формата и цвета на това, към което се приближавате. Сега се готвя да извикам вашия наставник. Когато гледате надолу, виждате празно пространство. Но като погледнете нагоре, виждате тази златна светлина, която ви защитава. И аз ще се обърна към тази светлина и ще я помоля да ви помогне. Това е вашият личен наставник, който ви обича и охранява. Добре. Сега, като преброя до три, вашият наставник ще се спусне към вас и вие ще можете да го разгледате и опишете. Има ли там някой? Има ли там някой? Попитайте го кой е. Попитайте го за своя живот. Защо е трябвало да се случи така? Дали е бил някой във вашия предишен живот? Появява ли се по някакъв начин в бъдещите ви животи? Можете ли да различите чертите на лицето му? Можете ли да разгледате цвета на косите и дължината им? Цветът на очите. Разбирам. Човешката реч тези условия не е възможна. Затова се вслушайте. Не ви ли казва нещо това същество телепатично? Не ви ли предава някакви думи и образи? Кои са били най-сериозното постижение, най-силното разочарование в миналия ви живот? Сравнете няколко последни живота с тези, които са били много по-рано, по отношение на вашия прогрес и духовен ръст. Разкажете за ролята на наставника. Как ви е помагал до във времето и след вашите въплощения? И... Има ли някакво значимо място в духовното измерение, където бихте искали да се преместите сега? Време е да видите приятелите си, какво правят те, как са разположени спрямо вас. Виждате ли всяко кълбо светлина по-отделно или като едно голямо натрупване? Движите се нататък, където можете да срещнете тези близки същности. Къде се намирате? Разбирате ли какво се случва? Каква е вашата задача? Познавате ли тези от вашата група? Кои са те? Можем да се движим напред. Има още един важен етап. Съвета на старейшините. Група мъдри същества, които се стремят да ви помогнат. Внимателно погледнете към съвета и разберете какво мислят участниците в него за вашите действия в този живот. Най-висшите сили на това пространство. Това е мястото, където можете да зададете своите важни въпроси. Помните ли тези въпроси? Сега общуването е на всички възможни нива. И съзнателно, и по-дълбоко, и на най-дълбоко равнище. Помолете ги да отговарят съзнателно и на по-дълбоките равнища на душата, на несъзнаваното. Може би някои отговори няма да осъзнаете, а направо ще станат част от вас, дълбоко в несъзнаваното. И ако имате още някакви въпроси към тях, задайте ги. Може би не на нивото на съзнанието, а от дълбочината на душата. Задайте тези въпроси и получете отговори, които може би ще минат през съзнанието, а може би ще останат в дълбоката същност. Тъй като напускаме реалността на духовното измерение, което обитава душата ви, и се връщаме към физическото тяло, искам преди това да запомните. Светът, пълен с любов и съчувствие, винаги ще остане с вас. Всичко, всички ваши мисии, спомени, прозрения, няма да бъдат забравени и ще ви помогнат да придобиете сила. Вие внасяте в живота си обновена енергия и смисъл. Нека тази информация се закрепи в съзнанието ви по необходимия начин. От този момент, вие ще се почувствате цялостна личност. Вашето безсмъртно аз изцяло се е съединило с телесното ви в единно същество. И сега се връщаме назад, през тунела на времето, в настоящето. Бавно ще се отправим на обратно пътешествие. Сега ще броя от 5 до 1 и ще се окажете в самото начало на тази полянка, от която започна нашето пътешествие. 5 4 Движение през времето и пространството. 3 2 1 Сега се намирате на тази полянка, обкръжена с дървета. По небето плават облаци. И сега, бавно, в удобен за вас ритъм, ще започнете да се завръщате тук, в пространството на тази стая. И ще се върнете тук, след като цялата работа, която трябваше да бъде направена по време на това пътешествие, бъде завършена. А тази част от работата, която трябва да бъде направена в друго време днес, в съня или в някакви други сънища или състояния, ще продължава след като се събудите и се върнете тук. Вие прекрасно ще помните всичко, което се случи в това време. При вас ще останат всички отговори, които можахте да осъзнаете, а и отговорите, които са получени на друго ниво. И те ще ви помогнат, ще ви помагат да строите живота си много по-хармонично, много по-пълноценно, много добре. Да избирате правилните постъпки и цели, не само съзнателно, но и някъде много, много по-дълбоко. И сега, в удобни за вас темпо и ритъм, можете да се връщате към пространството на тази стая. И в този момент, когато разберете, че сте готови, ще почувствате как под тялото протичат вълни на великолепна енергия и сила и ще се върнете много добре отпочинали и заредени с цялата тази положителна информация и енергия. И още, с великолепно настроение. И можете сега дълбоко да въздъхнете, да се протегнете, да почувствате как съзнанието се възвръща.